Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Investorer kaster bunder og adder bunder af pengesedler ind i investeringsfonde, de såkaldte ETF'er. Men måske står de der ETF'er med et ben i graven. Det mener i hvert fald en af mine gæster i studiet i dag, så kære lytter, velkommen til dette afsnit af Millionærklubben med mig, Signe Terp, hvor det skal handle om, hvorvidt ETF'erne er en døende race. Og det skal vi blive klogere på sammen med mine gæster her i studiet, så velkommen til dig, Lau Svendsen, fast på det følge på Valdrik. Og det er ikke mig, der ved, manden. Du er bedemand. Det er ikke mig, der det er det simpelthen ikke. Det er dig, Joachim Brygmann. Du har en fortid i Danske Bank og hos Goldman Sachs, og nu er du sådan tech-iværksætter, direktør og stifter af Pluto Markets. Prøv lige at starte med at fortælle os, hvad er det, der er Pluto Markets? Jamen, Pluto Markets er et forsøg på at bygge en ny skandinavisk investeringsapp til den unge generation, som både kræver et mere brugervenligt produkt, handel med aktier i fractional shares og langt lavere kotage, end det man ser hos de mere etablerede spillere. Langt lavere kotage, så det bliver simpelthen billigere at handle aktier, eller hvad? Ja, det bliver en 10'er i flad kotage, og så kan man opgradere til et 39 kroners abonnement om måneden, og så kan man handle helt kotagefrit. Okay, og nu skal du lige introducere mig for det, jeg startede med selv at sige ETF'er, altså hvad i alverden er det egentlig, det er? Jamen, ETF'er er jo Exchange Traded Funds, er det, det står for. Og ETF'en er en opfindelse, som stammer tilbage fra 1993, hvor at ETF'en blev sat i verden for at replikere S&P 500-indekset. Altså, det var en basket, kan man sige, der ligesom købte alle de underliggende aktier, og så kunne du købe en bid af den her ETF for at få både en bred eksponering og lavere omkostninger, end det ville være, hvis du skulle ud og replikere den her portefølje selv. Og ETF'en går meget godt hånd i hånd med sådan den mere passivt forvaltede akademiske gren, som tror, at man skal putte nogle penge et sted hen, og så skal man lukke øjnene i 10 år, og så kigge igen 10 år senere. Og ETF'en blev ligesom sat i verden for at løse tre meget konkrete problemer. Det første det var, at du kunne få den fornødne diversificering for et gennemsnitligt investeringsbudget. Altså, Signe, du er god for 30.000 kroner, og det kan du nu engang ikke købe alle underliggende aktier for i S&P 500-indekset. Så det var den ene ting, ETF'en kunne. Mm. Den anden ting, det var, at det er meget mere omkostningseffektivt, eller det var det i hvert fald, i stedet for at gå ud og lave alle de underliggende transaktioner. Og det tredje problem, ETF'en løste, det var, at det, der kom før ETF'en, det var det, man kalder investeringsforeninger på dansk, eller mutual funds på amerikansk. Og det var en mere aktiv forvaltet produkt, som var markant dyrere og heller ikke havde den samme likviditet. Der betalte man typisk både, når man skulle ind og ud. Så ETF'en kombinerede ligesom det bedste og gjorde, at du både kunne få et likvidt, billigt og diversificeret produkt. Og det lyder jo dejligt. Men vi dykker ned i det her lige om lidt, Joachim, fordi Lau Svendsen, ja. Hvordan står det til på markedet? Jamen, det står sådan set meget godt til, vil jeg sige, i betragtning af, hvordan verden er lidt forvirret. Så ja, vi ligger lidt smule lavere, men altså, det er jo igen de store aktier, der bestemmer det. Men der er ikke sådan noget at brokse over. Vi har fået et par regnskaber her til morgen, som jo er lidt måske en speciel afdeling af kagen. Det er jo Bavarian, som er meget udbredt aktie, som kom ud faktisk vel, sådan set med meget pænt regnskab. Men de har jo allerede sendt en masse ud i forvejen om, hvad der var på vej af det der, så der er ikke nogen overraskelse. Men så er der jo sket det i den også, og nu bliver det mere indviklet, det er jo, at det store projekt, de egentlig er i gang med at udvikle, det er den her, eller for egen regning, det er jo RSV, altså en vaccine mod lungebetændelse for tilstand for børn, helt små børn og jo også ældre mennesker. Og der er der jo så to konkurrenter, der er kommet til nu at få godkendt deres produkt over i USA. Og det vil altså sige, ligesom, at de bliver mere tydeligt overhalet af konkurrenter, ikke? Og det er jo så negativt. Skal man så ryste i bukserne som Bavarian Investor lige nu? Nej, det mener jeg ikke, man skal. Men det er bare det der, at det er jo ikke så sjovt, når den ene er Pfizer, den anden var GSK, altså Glaxo. Smith Klein fra England, at eller hvis man mener, at de stadigvæk er fra England, men altså det er jo så et nyt marked, men det er jo aldrig så rart, at altså de første har jo en forløb at være der, og de andre skal jo over baren med at få godkendt, ikke? Og det er jo så deres egentlig eget projekt, fordi den her mod corona. Den coronavaccine er jo sådan lidt et projekt, der er den danske skatteyder har jo lovet at sponsere 800 millioner, og det koster 1,5 milliarder, så der er de jo sådan, kun sådan, det er sådan 50-50, ikke? Og der risikerer de jo også, ikke for at tage negativt, jeg er jo positiv på Bærum, jeg tror også, de lykkes, og alt det der, det går meget godt, de har nogle. Teknikkerne fungerer det der, men der risikerer de jo ligesom at komme lidt sent, fordi hvis sygdommen er forsvundet, selv i Kina gider de ikke tage det alvorligt mere. Men når Xi ikke gider mere, så er det ligesom om, så sygdommen er der stadigvæk, og det kan jo være, at vi stadigvæk skal have noget vaccine, men det bliver mere ikke sådan folke. Milliard vacciner, vel? Yes. Vaccinationer. Men så det er jo så, altså udviklingen bider dem lidt i haserne. Det er problemet. Men det var okay regnskab, de kommer til at tjene, faktisk begyndte jo nærmest at tjene penge nu. Okay. Så altså et okay regnskab fra Bavarian, ja, som jo faktisk sige. Slutter C25-regnskabssæsonen i den her omgang, ja. Så der, vi burde jo faktisk fejre det. Zealand Pharma er også ude med regnskab her. Nå, Michael, der hvis du gider til mig i morgen, så er vi der forsinket. Ja. Jamen, det skal jeg nok til med næste gang, så lav. Ja, Zealand ja. Pharma er også ude med regnskab her til morgen. De har et milliardtab på 1,2 milliarder forventet, lige underkanten af 1 milliard. Hvad tænker du om det? Ja, og det er jo fordi, de har jo den her cash burn, og det er jo, at de har satset voldsomt på udviklingen. Det var jo Britt Medbys, ikke for at genere ham, det er jo, jamen, sådan, hun gjorde en rigtig strategi, men altså fyre op på omkostningerne for at komme i mål med dine produkter hurtigere. Og det er de jo gjort, men nu skal de jo helst have solgt nogle af dem, og det ene af dem, det er jo det her mod dasiglucagon mod insulinchok, hvis du kommer, dit blodsukker kommer for langt ned. Og det er primært diabetes type 1, der er det altså insulinkrævende, ikke? Men det er de jo, og har de indgået, eller måttet har gjort, indgået en aftale med Novo om, at de skal, og de er jo verdens største inden for det, der er halvdelen af markedet. Men det er så spørgsmålet, hvor ivrige de er på at sælge, det ved vi ikke. Men de har haft, og så har de lavet en misser, hvor de købte et selskab over i USA for at sparke dasiglucagon, og det brugte de 300 millioner på at købe det, og så har de, det var noget, der var gået rabundus, som de egentlig troede, de fik til en god pris, men det var det stadigvæk ikke, og det har de måtte opgive og sælge videre. Det var jo sådan en streg regning, hvor de selv ville sælge det. Nu må de så indvende sig ude i bagsværet hos den store mor, eller det er hun jo ikke mor for dem desværre endnu, men det kan jo komme, at nu skal de selv til at køre, og så har de deres egne produkter, hvor det mest handler om udvikling af et produkt mod det, der hedder korttarmssyndrom, hvor det er et GLP-2-produkt, tror jeg, det hedder, hvor man skal have det her til at hjælpe mennesker, hvor der er på en eller anden måde inden for en operation eller en medfødt effekt, skal igennem det. Og det er jo et milliardprodukt, så det er hvad det satser på. Så det er også derfor, at omkostningerne bliver lavere, fordi de ligesom, altså, de tog lidt fejl med den der. Men nu de er også skiftet, nu er ham her jo, ham der er den tekniske, vidunder, du ved, han er jo blevet chef. Lav, vi skal til at videre. Nå, men tak således. Ja, det gjorde jeg da. En overflyvning af Zealand Pharma, altså. Ja, okay. Nu kigger jeg nemlig over på dig, Joachim Brygmann, for vi skal simpelthen også lige til USA. Jeg ved, at Tesla holdt noget Investor Day i går, og aktien den er nede med cirka 6% nu. Hvad er der lige sket? Jamen, Elon Musk, han er jo en fantastisk storyteller, som mig og Laura stod og snakkede om, inden vi gik på her. Og i går var en lidt speciel investordag, fordi han ville præsentere det, han kalder Masterplan Part 3. Det og det er altså noget, han gør en hver 4-5 år. Og de her investordages har ry for at være ekstrem visionære, men måske også ikke have så meget konkret substans. Og markedet vil ligesom hype sig selv op til, at der vil komme nogle meget konkrete product roadmaps ud, altså omkring særdeleshed den her lidt billigere bil, som de har snakket om. Men det var altså 4 timer, hvor at Musk han stod på scenen og snakkede om, hvordan verden ser ud i nogenlunde samtidig med, at han lykkedes med at komme til Mars. Så jeg tror simpelthen, at markedet savner en lille smule konkrete initiativer, guidance omkring produktion, nye modeller og de her gigafactories. Okay, så tænker du, det fortjener, at aktien falder de her 6% i eftermarkedet? Kan du forstå det? Ja, det kan jeg godt forstå. Men jeg vil sige, det var måske ikke så meget Musk fejl. Det er nok mere forventningsdannelsen, der nogle gange løber lidt af sporet. Yes. Vi skal også forbi Salesforce, som er sådan en kæmpe softwarevirksomhed. De er oppe med 16% i eftermarkedet, efter de har aflagt et regnskab. Hvad sker der for dem? Jamen, de klarer det bare meget bedre, end markedet havde troet, sådan set både på top og på bundlinje. Der har også været en lille smule uro i andedammen internt, hvor der har været nogle af de her aktivistinvestorer, for eksempel Elliott Management er nok den mest kendte af dem, som har været inde og virkelig, virkelig prøve at pushe for, at nu skal de blive mere profitable. Og Salesforce er jo en stor virksomhed med en market cap på omkring 160 milliarder dollars, så det er nok også ved at være tid til, at de leverer noget bundlinje. Men det gjorde de også, og de kom med god guidance for 2023. Mm. Salesforce, er det et selskab, du nogensinde kunne finde på? Ja? Lav? Ja, ja. Nej, jamen, altså, det er faktisk et selskab, som jeg fylder lidt med i. Hold da op, det havde jeg da aldrig tænkt, du skulle sige. Ej, what? Jamen, ved du hvad, nu må jeg jo ikke tale så længe, men du er hård jo, men hvad hedder det? Det er, at jeg har faktisk stødt på folk ude fra erhvervslivet, ude fra der, hvor der sker noget, som har brugt bruger deres systemer. Og jeg hører meget godt om, hvordan det fungerer. Altså, det så vidt jeg forstår det, det er i hvert fald dem, jeg kender ham med at gøre, det er sådan et system, som gør, at man får greb om kundeprojekter, så man ikke taber dem på gulvet. Sådan, er det rigtigt forstået? Ja, CRM. Det er det, der er deres ting. Customer Relation Management. Yes. De taler jo fagsprog. Det er ligesom militæret og så videre, ikke? Det er ligesom ham der bare, vi har til siden i fængsel, som har været både for efterretningstjenesten og kontra efterretningstjenesten. Lars Svendsen. Der sidder i, fordi vi er ude i det der lav. Jo, men problemet er, så siger de, hvad er forskellen på arbejde for den ene, og så sagde han, same, same, but different. Nå. Modtaget. Ja, okay. Men jeg føler faktisk lidt mere selvsorgs, fordi det er jo selvfølgelig, det lyder jo, det er lidt banalt lavpraksis, men hvis du hører jeg vidste godt, den var der og så videre, men du hører om, at når noget dur, og som bliver brugt, og som nogen kalder det for næsten genialt, og alt det, så kan der jo andre, der kan gøre det samme måske, sådan noget. Men så det er faktisk en, der er inde på mit lystavl, og som jeg følger med i, men også fordi der, hvor der er penge i software, hvis ikke du laver et masse produkt, som Microsoft gør sådan noget, så skal du have noget, hvor du har noget til erhvervslivet, fordi de kan betale regningen. Ja. Det er jo ikke dig og mig, det der småpenge, vi betaler for sådan en abonnement. Vi sidder og vrider os hver gang, vi skal betale det der for at holde virus ud af det der, ikke? Vi kan jo ikke engang få en vaccination mod det, men så, hvad hedder det, så kan du også sige, altså det er jo erhvervsbusiness eller IT, der er penge i, ikke? Så derfor, men jeg ved godt, at de har været, det er også noget med, de har skruet deres omkostninger vanvittigt højt op, og så altså ekspanderet for meget, og nu er de så måtte... De har 40% af deres arbejdsstab. ...trække sig baglæns, ikke? Men jeg tror, selve produktet... Hvad mener du, er deres produkter ikke? Jo, altså Salesforce det. Har jo været gennem det der en rejse, som jeg ser det, hvor de startede fra det du beskriver, et ordinært CRM-system, og så prøver de egentlig at være mere og mere en konkurrent til Microsoft. De prøver at være en virkelig central del af den nye generation af virksomheders IT-infrastruktur. Og de lavede jo det her gigantkøb af Slack tilbage i 2021 for $27 milliarder, som jo har den mission at erstatte e-mailen. Og det viser jo noget om, at de gerne vil være ind og være den helt centrale del. Og når man sidder der, så er det meget nemt at opsælge forskellige services. Så for mig der er de mere end et CRM-play. Og kigger man på Salesforce versus Microsoft, jamen hvis det er den kage, de går efter, så er der stadig god upside i den. Okay, med de ord fik vi altså vendt dagens marked. Jeg har i dag besøg af Lars Svendsen og Joachim Brygmann, og hvis du sidder derude og gerne vil blande dig i debatten, så synes jeg, du skal sende en sms ind til mig på 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Sæt dine penge i fonde, det er billigt, nemt, du spreder din risiko, og du kan alligevel ikke slå det der aktiemarked på sigt. Nogenlunde sådan har argumenterne for investeringsfonde lyttet i årevis, men nu kigger vi altså lige lidt nærmere på, om de argumenter holder. Men Joachim, vi skal lige have alle lyttere og mig selv inklusiv med. Altså, hvad er forskellen på sådan en ETF og en dansk investeringsforening? Er det det samme? Der er mange af de her betegnelser, der bliver brugt en lille smule i flæng. Historisk set har det fungeret en lille smule på forskellige måder, hvor ETF'en har været produkter, der har været børsnoteret i sig selv, så du kan handle dem på en børs, ligesom du handler de underliggende aktier, hvor investeringsforeninger, de mest klassiske er nok dem, der er hos Danske Bank, altså ikke er noteret på børserne, men du putter pengene ind hos en fondsforvalter, som så forvalter kagen for en masse kunder samlet set. Men i dag, der tror jeg, at den grænse er blevet så lille, at man nærmest bruger de to termer. Okay, og du mener altså også, at de begge to er døende, altså både den danske spareindeks global for eksempel, og den bredere sådan ETF, iShares, hvor end de kommer fra? Til det aktive segment i hvert fald, ja. Okay. Og det var jo ligesom i anledning af, at ETF'en fyldte 30 år her i 20, eller fylder 30 år her i 2023, at jeg gik til tasterne på mit mundt i LinkedIn-brev og prøvede at se 10 år frem i tiden. Og ligesom skrivemaskinen og gramofonpladen og alle de andre ting fra Lars ungdom, skal jeg til at sige, så er det jo teknologien, der er ved at catche op med ETF'en, som sådan set ikke har været ret meget innovation omkring de sidste 30 år. Fordi du har tre argumenter altså for, at den er døende, ETF'en. Prøv lige at riste dem op. Ja, men altså de oprindelige problemer, som ETF'en løste, som jeg også sagde indledningsvis, var jo det her med, at det var en effektiv måde og billig måde at diversificere på og også få et relativt likvidt produkt selv til den lille investor. Men det, der er interessant, det er jo, når man kigger ind i en fremtid, hvor at handelsomkostningerne kommer til at falde markant, det er jo selv det, vi arbejder på i Puto Markets, og man kan handle aktier i fraktioner, så er der ikke længere et validt argument for, hvorfor du nødvendigvis har et billigere og mere diversificerbart produkt i en ETF versus at handle de underliggende aktier. Der er stadig nogle tilbageværende argumenter for, hvorfor nogen vil handle en ETF. Eksempelvis så kan det være rigtig dyrt at få eksponering mod kinesiske aktier, hvis man skal handle det kinesiske indeks. Det tror jeg sådan set ikke engang, man kan. Så der kan ETF'en stadig være lidt et regulatorisk smuthul til at få noget eksponering mod nogle aktier, som er meget svært tilgængelige. Men kigger man på det segment, som primært handlede ETF'erne for at få den her brede diversificering på en omkostningseffektiv måde, så ser fremtiden anderledes ud. Og ETF'en er jo billig, hvis man kigger på, hvad det koster at komme ind i sin ETF-position. Men til gengæld betaler du også et sted mellem 0,5% og 0,75% om året. Og så er det jo lidt sjovt, at det er et produkt, der bliver markedsført til den langsigtede investor, fordi så betaler de jo 0,75% over en 20-25-årig årrække. Og med den fremtid, vi ser ind i, vil det altså være langt billigere for det segment at købe de underliggende aktier. Okay, men jeg tænker også, der er mange, der køber ind i en ETF, altså blandt andet mig selv, fordi det er meget mindre tidskrævende. Altså jeg skal slet ikke til at sætte mig ind i alle mulige selskaber. Jeg kan ligesom bare købe én aktie, én ETF, og så har jeg det hele. Altså er der ikke også stadigvæk nogle argumenter for ETF'en, der holder, uanset hvad? Jo, det er der. Men det der, det er ikke noget, man ikke kan løse med teknologi. Vi arbejder selv på at udvikle det, vi kalder baskets, som er, at du for eksempel synes, at Cathie Woods er mega fed. Jeg ved ikke, om det er tilfældet, da jeg kigger på dig frem for at kigge på Lav. Men lad os sige, det er tilfældet. Så kan man med, altså, som en investeringsapp konstruere det, vi kalder en basket, som er, så hvis du godt kan lide Cathie Woods, så klikker du på ETF'en, men så kan du selv udskifte komponenterne i den her basket. Du kan selv vælge vægtene og vælge aktier til og fra. Så det her, det er sådan set noget, som teknologi super nemt kan løse, det her convenience-argument, som du egentlig kommer med. Mm. Så er det klart, at der er et segment tilbage, som er dem, der er 100% passive. De vil givetvis stadig holde fast i ETF'erne, og det er sådan set også fint. Men jeg ser ikke ETF'en som værende en komponent i en aktiv forvaltet portefølje her om ganske få år. Det ser du simpelthen ikke? Nej. Men hvad så? Men du anerkender stadigvæk, at der er nogle sådan helt passive investorer, den vil leve for, eller hvad? Så du er klart ikke helt død, eller hvad, Joachim? Nej, det er et, lad os kalde det, mellemdød. Ja. Okay, men hvis du så, nu er det jo så det, I også arbejder med i Puto Markets, og så vidt jeg kan forstå, er I ikke gået live med jeres platform nu? Det er første sommer, right? Ja, vi venter på en godkendelse fra Finanstilsynet. Yes. Men hvis jeg nu skal så sammensætte min ETF hos jer, hvor jeg simpelthen kan købe fraktioner af aktier, altså jeg kan købe for 1.000 kroner Mærsk, selvom aktien koster 15.000, så har jeg vel også en enorm masse omkostninger. Du siger, I har 10 kroners kortage. Altså, det bliver jo enormt dyrt. 39 kroner i abonnement, så kan du handle kortagefrit. Så svarer nej. Okay, men jeg binder mig op på en abonnementsløsning så. Ja, men den kan du cancele efter en måned. Men jeg anerkender, at der er, for de fleste vil være, afhængig af hvilken platform man bruger, vil der være en større omkostning up front. Fordi der er også nogle vekselgebyrer, hvis du handler amerikanske eller europæiske aktier for den sags skyld. Men det er jo sådan set det at sammenligne med den måde, man handlede software på i gamle dage. Det var jo, at man betalte 1.000 kroner, og så havde du sådan set softwaren for evigt, og nu lever vi jo i en software- altså serviceøkonomi, hvor alt er abonnementsbaseret. Det er jo lidt det samme, hvor ETF'en er abonnementsproduktet, fordi du betaler hvert år, hvor at det nogle gange godt kan give mening at tage de her omkostninger upfront. Mm, okay, det kan mening. Lav. Ja. Hvad køber du ind på den her præmis om, at ETF'en er døende? Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig ejet en ETF. Har du aldrig ejet en ETF? Tror jeg. Jeg har haft et bærcertifikat op i Sverige, der havde vi herinde. Og det ved jeg ikke, om du vil kalde det for en ETF. Det er det vel. Er det sådan et X-bær? Ja, det vil det nok være. Er det en ETF? Og det er jo igen det, jeg vil kalde et regulatorisk hack, er det jo lidt, ikke? Ja. Fordi hvis du havde kunne give de underliggende aktier, så havde du nok gjort det. Jo, det er jo det, men altså, det var jo så et produkt, som Handelsbanken har, ikke? Og det er der jo nogle af dem, der har alle de der ting. Men jeg vil jo sige om det jo, hvis kan du ikke prøve at forklare os lidt? Altså, jeg synes jo, det vigtigste for alt, når du investerer, nu kommer en gammel mand, ikke? Det er sikkerhed. Det er jo derfor, vi har alle de her sindssyge banker. Hvis ikke det var fordi, de tilbyder sikkerhed, så ville man rive lortet ned. De er jo oldnordiske, og de har alt for høje omkostninger, og det er jo nogle museer for penge. Men de vil blive fjernet i løbet af ingen tid. og man var glad for, at Danske Bank havde fumlet det, og så kunne man få revet den ned også. Ikke? Det er jo dog 30% af markedet. Jamen, det er situationen med det. Okay. Det der, jamen, de kan give noget kredit, men det er der jo mange andre, der også vil kunne. Men pointen er, at det er jo et administrativt cirkus. En bank er jo et administrativt cirkusforestilling. Men det er det, de yder, det som de yder for mig, det er jo sikkerhed. Det er, at jeg ikke behøver at vride mig hjem i sengen og sige, hold kæft, nu har brugt på en sjankulong, lige gået nedenom og hjem, og alle mine penge står der, og hvad er der tilbage? Ja, der er en garanti, og så er der 3% dividende. Ikke? Det er jo sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed. Det er jo det vigtigste, at vi ved, at pengene er på kontoen. Aktierne ligger i depotet og alt muligt andet. Og det er det, du skal gå ud og lave, for hvis ikke du kan det, så kan du komme aldrig så gode produkter med alt muligt andet, de er aldrig så billige. Men man er jo, idiot, hvis du går ind i noget, hvor du risikerer, at det hele forsvinder op i en blå luft og siger, jamen, vi har der noget print, du kan få fra EDB-systemet, som ham med alle de der over i med hans, de der, der er gået ned over hjem med bitcoin og alt det der. Ja, det kan jeg jo ikke bruge til noget. Sikkerhed. Hvad for en sikkerhed? Vi skal jo have prime-sikkerhed der. 100%. Kan du det? 100%. Det er jo derfor, vi har brugt 1,5 år på at gå gennem en regulatorisk proces med Finanstilsynet. Vi vil være dækket af indskydergarantiordningen for op til 100.000 euros. Og når du kigger på de eksisterende platforme, så er alle jo startet et sted. eToro er reguleret på Kypern og ja, pusher CFD'er, og dem investerer folk gladeligt i. Så jeg køber 100% ind på dine præmisser, det er jo derfor, det tager så forbandet lang tid at bygge noget som helst innovation i det her space. Men selvfølgelig er sikkerhed det allervigtigste. Men altså 750.000 kroner er jo ikke meget, og det er så, jeg tror kun, det er det halve for depotet, ikke sådan der, men som med siden af. Men altså, det handler jo om, hvor er pengene? Jeg regner jo ikke med at spare nord, gå nedenom og hjem, men altså, det er ligesom det, jeg satser på. Jeg beder ikke om det hver aften, spare nord, eller hver gå nedenom og hjem, men hvad hedder det? Det satser jeg jo ligesom på, at det er en systemvigtig bank og alt muligt, ikke? Altså, jeg vil blive så overrasket, hvis de vender bunden i vejret, ikke? Og den risiko er lille mere. Altså, du må jo sige til dine folk, jamen nu har vi i princippet, hvis jeg er kunde hos dig, har jeg jo dig som modpart. Du er min modpart. Lav, vi kommer lidt ud på et tidsspur nu. Nå, jamen, det handler om de der ETF'er. Ja, men vi skulle snakke om sikkerhed. Jamen, det er jo hans produkt. Ja, men nu snakker vi om ETF'er. Der er styr på sikkerhed. Godt. Styr på sikkerheden, bliver der altså sagt. Det er godt. Godt. Jeg har snakket med Saxo Bank, faktisk, som mine lektie til den her udsendelse, og de siger, at mere end hver fjerde i 2023 af deres kunder har en ETF liggende i deres portefølje. Altså, så det lyder jo, som om den ikke er tæt på at være død endnu, den der ETF. Ved I egentlig, hvor mange penge, der sådan globalt set er i ETF'er? 10 trilliarder dollars, cirka. Jeg har kun lavet mig fortælle, at det er et eller andet sted på knap 60% af verdens penge, der bliver investeret via indeksplacering, og at det er så spørgsmålet, hvor meget er det så ETF'er, og det er jo for mig. Så det er nok, jeg vil gætte på 40% af verdens penge på aktiemarkedet står i ETF'er. Vi har gættet på, jeg ved det. Okay, jeg fandt en rapport fra OECD, der sagde, at det var cirka 17,5% af verdens investeringer i ETF'er. Ja, men det var også en lidt gammel rapport. Nok om det. Ja. Vi skal lige tilbage til det her med, altså hvorfor er det, de er så vanvittigt populært at investere i ETF? Jamen det tror jeg i høj grad er de førnævnte årsager, at der er mange, der stadig kigger ind i relativt høje handelsomkostninger og har en lille del af deres portefølje, som de selv forvalter en 5-10 aktier, og så vil de egentlig gerne have noget spredning for resten. Men det tror jeg altså noget, som investeringsplatformene kommer til at løse i fremtiden. Det tror du simpelthen, at de kommer til at løse modsat. Lav, du har jo faktisk tidligere stået herinde og sagt, at du synes, at ETF'erne er sådan en rollator for investorerne. Hvad mener du med det? Nej, men det er bare generelt, at investeringsforeninger er jo et handicaphjælpemiddel. Altså ved, at hvis du står og siger, at jeg vil gerne have nogle penge i aktier, det ser ud til de steder, de har jo haft boom i 40 år nærmest, ikke? Så må jeg putte nogle penge over i aktier, men jeg aner ikke en klap om det, så køber jeg gennemsnittet. Og det er jo der, hvor man sidder og siger, og så jo større gennemsnit, jo mere sikker føler, og det er jo nok en fejltagelse, men så køber man markedet, ikke? Og det er jo der, hvor MSCI, Morgan Stanley's verdensindeks, er den helt store, der ligesom siger, sådan er det, det dækker jo stort set 95% af verdens aktiemarkeder, så køber du bare den, og så får du det. Men det er jo også at købe løbsteg, ikke? Du køber havregryn og løbsteg, tror du kan leve af det resten af livet. Det kan man jo også godt, men det er jo ikke så fantastisk god oplevelse måske, vel? Og det er jo, nå, men det er jo det, der er pointen af det, at hvis du gør det der, det gælder også alle folk, der er tvunget til at have deres pensioner i arbejdsmarkedspensioner osv., og så underholder de der chefer om, at nu er de købt vindmøller og atombomber, og så får de lidt medieomtale om det. Men det er jo noget, der slæver sig hen ad vejen på gennemsnitsniveauet. Og så hvis de er meget dygtige, så kan de præstere 1% mere om året, ikke? Og så synes de, at de skal have bonus af det. Altså, det er jo ikke sjovt. Det er jo derfor, jeg siger, at det er et handicap hjælpemiddel. Men hvis du ikke ved, hvad du skal gøre, kan det være godt nok. Når jeg taler om, at jeg begynder at interessere mig for Kina og Hongkong og det derovre, for jeg tror, at de bliver der kommer gang i verden her, også inden der bliver fred i Ukraine, så hvad hedder det, jamen så er jeg jo lidt nødt til at købe sådan noget. Ikke fordi jeg synes, det er sjovt. Og jeg ved, at jeg får nok et dårligt afkastning, hvis jeg selv kunne gå ud. Men jeg har jo ikke forstand på kinesiske aktier og alt det der. Men så må jeg jo bruge det, for jeg siger, jeg vil gerne putte 15% af mine penge i Kina og Hongkong. Ja, så må jeg jo købe sådan noget, fordi det er jo den investeringsforening eller en ETF, fordi det er jo den måde, jeg kan komme derhen. Og så er der nogen, der sidder der og køber den der pose, og så er alle glade, hvis markedet går op. Men det er jo noget gennemsnitshøns. Men er det ikke også fint nok, hvis man ikke har ambitioner om at slå gennemsnittet? For der er jo utallige studier, der viser, at på sigt kan du ikke slå markedet. Ja, er det så ikke fint at lægge sig ind i det? Det teoretiske argument, den er noget nonsens. Det er definitorisk. At gennemsnittet er gennemsnittet, så er alle mennesker lige kloge. Ikke? Men der er jo nogen, der er klogere. Niels Bohr, han var klogere end den gennemsnittet dansker. Ikke? Og hvis han havde siddet og sagt, at jeg kan jo ikke finde ud af mere, end fru Olsen kan ude på Nørrebro, så havde vi jo aldrig fundet ud af de der mærkelige ting. Han kunne via dårligt forstå det endnu. Altså, at vi er kommet på omgangshøjde med hans hjerne, og han døde i 65, ikke? Jeg tror det var. Men altså, at du skal da bruge dit talent. Det er problemet, men hvis du sidder og siger, jeg er jo ikke for eksempel det der, jeg vil bare have nogle penge i aktie, jamen fint, så køb gennemsnit. Men du må bare være klar over, at du har købt noget, som er på det jævne, ikke det himmelblå. Og det er jo det, jeg står her for. Det er jo for at lave det himmelblå. Og så tager jeg også en risiko. Ja, men derfor, jeg kan kun bruge sådan noget, når det er det der. Noget, jeg ikke forstand på, eller hvis jeg skulle købe sådan noget IT, hvis de går ind. Det er der nogen, ham her, nede i Tveden, nede i Schweiz, han sidder og siger, at vi skal investere i de her IT-sikkerhed, ikke? Og han har sådan heller ikke forstand på, ikke fascineret, men han kører jo så en ETF i IT-sikkerhed, ikke? Hvor Palo Alto og alt det der er inde. Jeg kender dem jo, ikke? Det er jo en måde at gøre det på, men det er jo fordi, han heller ikke ved, hvad han skal gøre. Mm. Så Lav, din første ETF, hvis du nogensinde skulle købe den, hvad skulle den være i? Ja, det bliver nok i Asien, fordi i Kina og Asien, fordi jeg mener, at jeg gerne vil have nogle penge derude. Det er der kommer, og på lang sigt, altså 20-30 års sigt, så er det jo dem, der kommer til at udgøre en meget stor del af verden. Altså, og Indien også på den sags skyld, ikke? Men altså, det bliver emerging markets, og derunder det der, der kan jeg bruge det, men det er jo fordi, jeg ikke selv kan finde ud af det. Hvis jeg selv kunne, ville jeg da hellere købe rigtige aktier i altså købe 20 aktier i Kina og Hongkong og sådan noget, men det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Mm. Hvad? Joachim, du står og nikker lidt. Ja, ja. Er du enig i Lav med, at når man ikke forstår markeder, så kunne det være en god idé at købe ETF'er, men ellers ikke? Ja, altså jeg ser det stadig som det, jeg vil kalde et jeg tror, jeg synes egentlig, din analogi er meget god med, at det er sådan et hjælpemiddel. Og ja. der er jo nogen, der ikke har ambitioner om at gøre det her selv. Og så er det da bedre at købe en ETF, end det er at gå til en aktiv forvalter i de fleste tilfælde. Så hvis man ikke har nogen nysgerrighed eller et ønske om at lære noget som helst, så er det jo en fin måde at outsource den her ydelse på. Det anerkender jeg, og det er derfor, jeg lægger vægt på, at det her det er til det aktive segment. Mm. Og når vi så kigger på de tilbageværende use cases, jamen, så er det rigtigt nok, at der er jo de her eksempler på, at det kan være meget billigere at have en ETF for at få asiatisk eksponering, end at handle de underliggende aktiver i, hvad anden valuta de så handles i. Så jeg kan egentlig meget godt lide analogien, og jeg anerkender også, at der stadig er dem, der ikke har en ambition om det selv. Som men der er jo et sted, hvor jeg, og det er jo der, hvor jeg er lidt sur også på de her ETF'er, det er jo, at når du ser på, hvad de så indeholder, så er det jo den historiske verden, hvordan aktiemarkedet ser ud i dag. Og det er jo der, hvor vi så ender med, at selvom du bruger MSCI-indekset, og nu har det jo spredt mig, jeg tror, jeg bilder mig selv ind, at jeg er karakteret med i hvert fald gennemsnittet. Ikke? Men så får du jo altså 70% amerikanske aktier, og de 30% point, det er IT og alt det der. Og hvis det der amerikanske IT, og så skal vi i den gruppe regne af, jeg også Tesla, har du jo en enorm risiko. Og det vil sige, jeg sidder og siger, nu er jeg jo karakteret mod alt rundt i verden. Nej, det er du ikke. Du har 30% af alle dine penge stående i det der, og det måske, koster måske 40% højere pris, end det skulle gøre. Ikke? Så du sidder og venter på et kurstab på 12% point. Ikke? Altså, det er det, jeg er imod. Det er derfor, jeg sidder og siger, når vi har den ene efter den anden herinde, der står og priser det her, siger jo, men du, uanset det, at du er brugende ETF, det kan være godt nok, men du er nødt til at lave en omgang først til at finde ud af, hvad for nogle ting vil jeg ikke have, eller hvor vil jeg gerne være? Jeg vil gerne være i Asien, og jeg kan godt se, at Tvede har jo ret i det med IT-sikkerhed og sådan noget. Der skal du måske have 3% af dine penge, eller et eller andet mål positivt valgt. Men jeg vil jo ikke have Tesla og alt andet, så bilder jeg mig ind, at det er fint, jeg har købt med. Jeg er bare fordi, jeg har købt en stor pose, hvor hele skram og skidt ligger nede. Det vil jeg jo ikke. Det er jo at købe ETF'er, er at købe fortiden. Og jeg vil jo købe fremtiden. Selvfølgelig vil du det, Lav. Så hvis, det, jamen, hvis du kan vælge, det er jo det, du sidder og siger, hvis du kan vælge, i stedet for, vi skal jo vælge, vi er nødt til at lave nogen valg, vi kan ikke bare læne os tilbage og sige, så tager vi bare den, så har vi fået det hele, og så altså, får du en lang næste, du. Jeg synes egentlig, du rammer hovedet på sådan, Lav, fordi ETF'en er jo sådan et one-size-fits-all-produkt, ja. Og ofte, når man siger one-size-fits-all, så ender man i en situation, hvor det er one-size-fits-none. og det er jo derfor, at man med teknologi kan bygge den her infrastruktur meget bedre, så man selv kan ændre både vægte og på forskellige komponenter. Og en ting, der er lidt sjovt, er også, at vi snakker om ETF'erne, som om, at det er super nemt. Right? Nu var jeg for sjov inden at kigge på Nordnets månedsopsparing i går, og der er jo 35 investeringsfonde eller et eller andet, jeg kan vælge imellem. Og de hedder et eller andet investering klasse 1 høj risiko. Det er sgu da ikke nemt, når jeg skal sidde og vælge mellem de forskellige 35. Jeg skal slå deres prospekt op og sidde og læse i den her officielle PDF-prospekt. Så præmissen om, at det bare er super, super nemt. Der er nogle spillere, der gør det nemt, men der er også nogle aktører, der ikke gør det super nemt derude. Så convenience-argumentet synes jeg også er en lille smule udvandet. Okay, convenience-argumentet er lidt udvandet. I det her skriv, Joachim, som du lagde op, som ligesom er udgangspunkten for vores snak her, der siger du også, at der er også noget likviditetsspørgsmål, der ligesom taler imod ETF'erne. Prøv lige at forklare det. Det kommer selvfølgelig an på, hvilken ETF du køber, men tænk på det sådan her. Nu har jeg jo selv været trader og siddet og svunget battet, skulle jeg til at sige, og handlet sådan i rimelig gode størrelser. Og den pris, du får i det finansielle marked, er en konsekvens af den handelsstørrelse, du kommer ind med. Så når du går ind med dine føromtalte 30.000, så kan du få en relativt skarp bid offer spread, fordi du ikke bider dig særlig meget ind i købstakken eller salgstakken på børsen. Men hvis du går ind og er en formueforvalter og lige pludselig skal rekalibrere en portefølje, der har $340 milliarder i forvaltning, som SPY, altså den her S&P 500, har, så kan du altså rykke markedet. Så det ene argument, det er, at du simpelthen får en skarpere bid-offer spread, når du handler som en lille uafhængig retail-investor. Det andet er, at du betaler et bid-offer spread for at komme ind i ETF'en. Hvad vil det sige? Det vil sige, at Novo, lad os sige, den handler til 999 af 1000 kroner. Når du sælger, så får du 999, og når du køber, så betaler du 1000. Det er det, man kalder et bid-offer spread, og det er jo en lille implicit omkostning, der er forbundet med at handle. Så når du køber Novo Nordisk, så betaler du, lad os sige, 50 øre over det, der er middelkursen, altså gennemsnittet mellem de to. Men når du sidder som en ETF-forvalter, så betaler du det her bid-offer spread to gange, fordi Signe betaler bid-offer spread for at komme ind i ETF'en, og formueforvalteren betaler også et bid-offer spread for så at købe de underliggende aktier. Jeg vil gerne indrømme, at det her, der er vi nede og kigge på nogle detaljer, men der er også nogle implicite omkostninger, der snakker imod ETF'en. Yes. Må jeg spørge om noget? Det lyder jo meget klogt, og det er måske også meget godt, og du er måske en Robin Hood, men som vil hjælpe folk alt det. Men altså, er der andre steder, der er nogen, der sidder og råder med de samme tanker som dig, og altså, hvis det er så store formuer, der ligger på de der ETF'er der, og så videre, så de forsvinder jo ikke på en formue der, vel? Altså, altså, du råber jo ikke markedet på i løbet af 3 år, men altså, hvad sker der i det der? Er du den eneste, der har fundet på det her, eller? Nej, jeg tror, at Skandinavien er stort set en af de eneste regioner, hvor noget af det, jeg står og snakker om, ikke er sket. No. Hvis man kigger på det, jeg kalder den nye generation af neobrokere, som er betegnelsen, så er det sket i Tyskland. Har du Trade Republic, som efterhånden er en 5 milliarder euros værd eller noget i den stil. Kæmpe store. UK har du en spiller, der hedder Free Trade. I Indonesien har du en kæmpe spiller, som var op at være $10 milliarder værd. I USA har du jo flere af dem. Robinhood er den med det mest blakkede ry. Ja. Der er også Public.com stiftet af en dansker ved navn Jannik. Så det her, det er jo sket, og det er det, vi kalder en winning ingredient. Det, vi gør lidt anderledes, det er, at man på Pluto kan lave grupper med sine venner, så man kan dele investeringsrejsen sammen. Modsat. Vi har faktisk fået et spørgsmål ind fra Jakob i Umro, og det er til dig, Joachim. Han spørger, hvis man køber en fraktion af en aktie ved Pluto, ejer man så en del af en reel aktie, eller ejer man et syntetisk produkt? Jamen, det er jo en af de ting, vi blandt andet sidder og diskuterer med Finanstilsynet. Okay. Du har juridisk ejerskab over en aktie, så det er sådan, den bliver opbevaret. Og så er der sådan set et regulatorisk overlag i EU, som vi sidder og arbejder med lige nu, om hvorvidt det er et struktureret produkt eller en aktie. Og vi mener jo klart, at det er en aktie. Bare fordi man skal have kagen anderledes, så er det jo ikke en anden kage. Men det kan vi godt få en lille smule modstand omkring i samtidig. Jeg vil bare sige, hvis man sidder og diskuterer, hvad det er, man har, så lyder det lidt farligt. Altså, man må jo ligesom kigge ned i posen og sige, hvad ligger der? Altså, det er jo ikke, værre er det jo ikke. Altså, hvis man skal diskutere, hvad det er, man virkelig er liggende i sin virksomhed, så på aktivsiden, så er der ligesom et problem. Men der er ikke noget ned i posen og se, hvad det er. Der er ikke noget problem, Lav. Du ser spøgelser alle vegne, hvordan jeg siger. Jamen, så kan du også sige det til Finanstilsynet. I kan bare kigge ned i posen. Der ligger 300 aktier i H+O, som stiger vildt i dag. Den er bare delt ud på 500 mennesker. Så de kan ikke bare få en, så de må dele som de 500. Det er i virkeligheden en sådan en slags klub, som må dele det. Hvis der ligger 300, og så er alle glade, de har bare kun en slice af dem. Er det ikke det, du sidder og siger, det er? Jo. Det er sådan, det er. Så er det vel også til at finde ud af, at jamen, de er der jo. Jamen, nu er det bare sådan med lovgivningen generelt, at de generelt lægger en 10-15 år efter dem, der innoverer på det her område. Ja. Du kan kigge på Airbnb. Det tog jo også politikerne cirka 15 år at justere, om hvorvidt det var at drift af hoteller eller ej. Uber gik ind og smadrede taxaindustrien, og det tog altså også sin tid, før man så om sider tog en helt gal beslutning om at drive dem ud af landet. Så det er jo nu engang sådan, når man skaber innovation og har den offentlige sektor inden over på en eller den anden vis, så er der noget friktion, og det er jo vores opgave at løse det. Yes. Godt, du lytter til Millionærklubben i dag med Joachim Brygmann og Lav Svendsen. Og vi kaster os snart over spørgsmålene, så man kan stadigvæk nå at skrive ind til mig på sms 42 42 03 21 og start sms'en med Miu. Men inden vi når til den der spørgsmålskiste, Joachim, så har jeg givet dig lektier for, fordi jeg bad dig faktisk om at sammensætte en ETF med de her fractional shares. Altså hvis du skulle sammensætte en perfekt portefølje til eller en ja, hvad skal vi sige, en perfekt ETF, hjemmelavet ETF her til 2023, hvordan skulle den så se ud? Jeg har tænkt meget over det, Signe. Jeg er jo en flittig elev i min studietid, så jeg laver mine lektier, når jeg får dem for. Men jeg tror generelt, jeg vil starte med at sætte på ord på, hvordan jeg ser sådan makroøkonomien udvikle sig. Fordi det kommer til at komme med nogle konkrete aktietips. Så generelt så har vi ligesom været i et miljø, hvor man har set, at renterne er steget, og det har generelt lagt et kæmpestort nedadgående pres på tech-aktier. Så det er den ene ting, der er sket, og nu ser vi ligesom renterne stabilisere sig op i de her 4-5% i USA og nok 4% i EU. Inflationen er lidt under kontrol, selvom den måske ikke lægger sig så helt så hurtigt, som markederne havde håbet. Men det, man har set på tech-fronten, det er, at der har været en kæmpe bias mod de virksomheder, der har været profitable. Og jeg var selv herinde for 4 måneder siden og snakkede om, at jeg synes, Fang var et godt køb, og det er jo gået ganske glimrende lige siden. Så jeg tror sådan set, at man har lært, at bare fordi renterne stiger, så går kapitalmarkederne ikke totalt i smadder. Jeg tror, mange er overrasket over, hvor godt aktiemarkedet egentlig har holdt op, og mange andre aktive klasser under det her ret aggressive renteforhøjelser. Så jeg tror sådan set, at tiden er ved at komme til at begynde at kigge på de lidt mere risikable tech-aktier, som bygger noget til fremtiden, men ikke nødvendigvis er profitable endnu. Så man kunne kalde den her basket for tech-bonanza, eller noget af den stil. Okay, og Salesforce kunne være en interessant komponent i den her basket. Unity, som jo har dansk islet og udvikler teknologi til gaming og 3D-området, synes jeg selv er super interessant. De har alle sammen fået godt smadder siden toppen. Roblox kunne være en anden komponent, som jeg generelt synes er super interessant. Jeg kigger ikke så meget i Danmark, jeg kigger primært i USA, som jeg kan høre. Okay, så altså Unity, Salesforce og Roblox. Ja. De tre, du vil ikke putte flere i din tech-bonanza? Basket. Ja, jeg tror nu har jeg ikke forberedt 10 navne til dag. Men jeg tror generelt, jeg vil screene efter aktier, som er stiftet inden for de sidste 15 år, har haft en super flot toplinjevækst, har fået smadret efter de er gået på børsen, og som jeg fundamentalt set tror har en eksistensberettelse om 10-15 år. Okay, og skulle de fylde hver 33% af din basket, eller nej, hvordan ville du... Nej, altså, hvis man går ind og kigger på de her diversificeringseffekter, så er det jo efter typisk 10-15 aktier, tror jeg, man siger, som den her KPM-model ligesom forklarer, at der får man langt størstedelen af diversificeringsfordelene, så man ville skulle op på en 10-15 aktier, det ville man. Yes. Det var et kægt udspil. Et kægt udspil? Ja, de tre aktier? Jeg så også, noterede du dem ned, jamen, der, Lav? Det gør jeg da, fordi jeg hører meget på kloge mennesker. Nå, men helt ærligt, hvis du tager det meget simpelt, vi har jo Mads Christiansen, som laver, jeg ved ikke, du følger med, hvad vi laver herinde, men som også har sådan en portefølje. Han blev jo fuldstændig smadret sidste år af den der, og han er meget Cathy Woods-inspireret, tror jeg nok, men uden at sige for meget, men det er, hvad jeg kan fornemme. Men han har jo så købt en ny portion, fordi han har puttet nye penge ind, ikke, her i år, 1. januar. Men han har jo også, og der sidder jeg også kigger på det, hvis nu en dag det der begynder at blive kommer bund i det der, det tror jeg så ikke, det har gjort nu. Jeg tror, det der er fejl. Der er 20-25-30% ned endnu, men på IT, det er jo derfor, jeg står og tordner om, at det er overdrevet. Men altså, det er de store IT-selskaber, men så er det jo da værd at komme ind der, og det er jo en af, og det er også det, jeg spørger nogle gange, når nogle af de kloge folk er der, de spørger, hvad med Teladoc? Det er, sådan, det er mere sådan ud fra konceptet, at jeg ved det ikke, jeg kender ikke Teladoc andet, end hvad de fortæller om den. Men altså, det er det der, der laver sådan et eller andet på nettet, hvor man kan nærmest overflødiggøre lægerne og automatisere det et stykke af vejen, alt det der. Altså noget, det er der jo, der er jo noget af det der, som vil komme til at du. Men jeg vil jo bare ikke betale milliarder for det, og når så de er kommet ned, jamen, så kan det sagtens være, og der Salesforce er der også, og Unity der, så vidt jeg forstår det, det er jo, men det er lidt mere faktisk mod, er det ikke mere lidt gammeldags software, eller hvad er det? Nej, det er det ikke. Ja, de har lavet sådan en, altså både Roblox og Unity har lavet sådan nogle platform, hvor man selv kan udvikle applikationer til spil, 2-3D applikationer. Så det er, nå, ja, det er rigtigt, de er blevet. Ja, det er software til meget af den innovation, der vil ske over de næste 10-20 år. Shopify er et andet godt bud, som jeg har været lun på i en lang periode. Ja, men Lav, jeg glæder mig simpelthen til den dag, du bliver sådan en tech-investor. Men du ser simpelthen altså tech-markedet gå yderligere, hvad sagde du, 25-30% ned? Ja, jeg mener, at Nasdaq skal ned og røre 8-9.000, før der er bund i det der. Hvad tænker du om det, Joachim? Jamen, jeg synes egentlig, markedet er super, hvad kan man kalde det, binært lige nu. Jeg synes, der generelt er super meget modvind. Markederne har korrigeret godt, siden de peakede i 2022. Kina er jo virkelig noget, der giver medvind, lige for tiden med deres genåbning. Generelt så er jobtallene og makroøkonomien jo super sund. Alle spørger bare, hvornår er den her arbejdsløshed for alvor begynder at stige, men det manifesterer sig ikke rigtigt. Jeg vil sige, så jeg synes egentlig, momentum for markederne er opadgående, men det ene store men, det er jo den her krig, og måske er det ikke kun krigen, men geopolitisk tensions i det hele taget, for der er jo også en konflikt i opsejling mellem USA og Kina, og det er noget, der kan gøre mig bange. Så jeg tror, i fraværet af eskalering af nogle af de her ting, så tror jeg egentlig, at vi skal op, men det er klart, at hvis der kommer seriøs geopolitisk konflikt, så kan det være langt ned, og derfor kan det også godt være, at man skal proppe nogle lidt kontracykliske komponenter ind i sin portefølje. Altså, hvad vil det sige? Jamen, våben var jo fy for 12 måneder siden, og nu er man lige pludselig jordens bedste menneske, hvis man støtter den industri, så længe det selvfølgelig er vestlige producenter, det er klart. Så jeg tror egentlig, jeg vil på nuværende tidspunkt være klar til at tage noget risiko på, og det har jeg ikke gjort i ret lang tid. Okay, så tiden er inde til at tage risiko på, ifølge dig, Joachim Brugman. Døb en tog i vandet, man skal passe på, hvad man siger. Har du rigtige menneskeaktier? Det har jeg. Det er fint. Rigtige menneskeaktier. Nå, men altså, det kan jo være, at du slet ikke har aktier osv., så, men så kan det jo lidt nok tale om det, hvis man ligesom har. Ja, man er jo tidligere trader i Goldman Sachs og Danske Bank. Ja, man kunne jo have Goldman Sachs penge, det var ikke hans egen jo. No. Altså sidst jeg var inde, det var i november måned, der stod jeg og fortalte også, at jeg var langt mange af de her tech-aktier. Ja. Tesla og Meta var to af dem, og de sidder henholdsvis 40-80%. Og det er så også de to bedste i porteføljen, men jeg er godt op i år, det er. Og nu slap du for Metas nedtur? Ja, jeg købte, som sagt, jeg elsker ting, når de er blevet bumpet fuldstændig sammen. Og så er der jo som regel to veje, enten så går de for lidt, eller så rebounder de. Ja. Men jeg synes egentlig, der er en meget simpel Jeg kan generelt godt lide at handle meget modsat af, hvad alle andre gør. Så når alle andre var fuldstændig hyped Tesla, så var jeg på sidelinjen, og når alle andre lige pludselig begyndte at snakke om, at der kom alt for meget konkurrence i markedet, og den kom ned omkring de $100, så synes jeg, den var spændende. Så den ene ting er, at jeg handler meget imod sentiment, og derfor fik jeg også fisket Meta op, da den var nede i en price earning på omkring 10, tror jeg, den lå i det, hvilket jeg synes var helt galt. Har du selv også været med i Meta og Tesla? Er du... Ja, det har jeg. Det var en god idé. Det tror jeg. Godt. Vi skal lige til et spørgsmål, fordi det er Hans Christian fra Klampenborg, og han spørger, hvis du ejer en del af en aktie, hvor ligger stemmeretten? Ja, stemmeret er en af de ting, som vi bruger rigtig meget tid på. Og det, man gør, det er noget, man kalder proxy voting. Og det vil sige, at hvis man har en Mærsk-aktie og har skåret den i 100 kager, og lad os bare sige, at de er lige store, jamen så stemmer 100 personer om, hvad de skal stemme. Så det vil sige, at hvis 51 stemmer ja, og 49 stemmer nej, så vil aktien stemme ja. Okay, så fik vi det på plads. Yes. Nogenlunde. Der er også et andet spørgsmål til dig, Joachim. Det er Christina i Odense, der skriver, vedrørende Unity, som jeg selv har langsigtet, har du en holdning til et kursmål ud i fremtiden? Det er måske sådan lidt abstrakt, men tænker du, har du et eller andet drømmescenarie? Nej, jeg tror, at hvis man skal komme med et kursmål, så skal man have lavet sådan hele den der discounted cashflow-model, og det er edderdulme svært på en aktie, som er så volatil som den. Men en af de ting, som jeg synes er lidt underestimeret, det er det her med, at hvis en aktie handler til kurs 100 og falder 50%, jamen så skal den jo stige 100% for at komme tilbage til udgangspunktet. Og det er jo derfor, du ofte ser, at når aktier har fået smæk, så kan det gå ret hurtigt den anden vej. Altså, jeg tror, Tesla gik fra 400 til 100, og nu er den vel op i cirka 200. Så den faldt 75%, og så steg den 100%, selvom de 75% var meget mere i dollarbeløb. Mm. Yes. Jamen, det er det med de der... Jeg læste en sjov historie for den her, kommer der en sjov historie for Buffett. Det var en, der havde været sådan noget... De gamle klassekammerater møder, så det var ikke Buffett, det var en historie. Så er der en, der kommer kørende i en stor Lamborghini og Armani-jakkesæt. Og så vil de alle sammen snakke med ham og sige, han må jo være blevet rig. Det var han også. Så siger han, hvordan er han var ikke specielt klog. Siger, hvordan er du blevet rig? Jo, siger han så. Jeg købte noget, jeg handler. Jeg købte noget til $1 og solgte det til 2. Og den 1%, den levede jeg af. Wow, hvor du kan, Lav. Det var også... ikke meget opfundningshistorie. Ja, nej. Det er en autoriseret historie. Okay. Vi skal også lige forbi Claus. Han har faktisk skrevet ind til os og efterspurgt et helt program om netop ETF'er, så Claus, dine bønner er blevet hørt. Men han spørger også om, hvilke sektorer man bør være eksponeret mod, og hvordan man eksponeres mod disse sektorer i forhold til konkrete ETF'er. Jeg ved ikke, om vi kan gå så dybt ind i det, men Lav, hvis man nu skulle gå shop amok i de her ETF'er, man havde 100.000 på hånden, hvordan skulle man så placere dem? Ja, det er det, jeg prøver på at sige. Du er nødt til at tænke lidt om, hvad for nogle steder du vil være. Og der skal du sætte dig ned og sige, hvad for nogle ting tror jeg på, alt efter hvor lang tid du kan kigge frem, om det er 10 år, eller det er 5 år, eller måske 20 år. Hvad tror jeg, verden vil udvikle sig? Hvor er der gang i sagerne? Ikke? Og det kunne jo være, for eksempel, at Asien kommer til at erobre verdensøkonomien meget, meget mere, altså vækst bliver højt derude, at det bliver bæredygtige ting. Det siger jeg. Så du siger, at man skal købe Asien, og man skal købe bæredygtige ting? Ja. Og så er det for eksempel det, som jo Tvede snakker om, at IT-sikkerhed, men det er jo ikke noget, der skal indgå som... du skal jo ikke have 10% i en pengestående IT-virksomhedssikkerhed. Det er jo helt åndssvagt, ikke? Det er måske bare... det er jo et positivt valg, men det er jo det der med at bygge klodser på. Mm. Jeg mener, det er den måde, du skal gøre det på. Og så skal du sige, for eksempel, Sydamerika er formentlig håbløst, det kan du godt glemme alt om. USA, IT, de tunge, glem det, det er alt for dyrt. Og så skal du måske have sådan lidt gammeldags, jeg mener Europa, hvis jeg var, som jeg er jo dansker, siger, vi skulle måske have 40% i Europa, det er lidt gammeldags, og så videre, men det aktier, det kører igennem. Så byg det op som en Lego-klods, men ud fra, hvad du mener om, at verden gør, det er jo også for eksempel healthcare og sådan noget der, ikke? Altså det der elektroniske IT-healthcare, sådan noget, det kan der være en enorm fremtid i. Men IT generelt, og købe Microsoft, der har siddet på EDB-systemerne siden 1990, det er der nok ikke så meget fremtid i, men det er bare at købe en gammel cash cow. Så hvad hedder det? Det er sådan, du skal gøre. Mm. Og nu spørger Claus også efter sådan en helt specifik ETF, og det tænker jeg ikke lige, vi kan dykke ned i ham og hjælpe ham endnu. Men hvad vil du kigge efter, hvis du skulle købe en ETF ud over temaet eller regionen, Lav? Vil du så også gå ind og kigge på de årlige omkostninger, eller hvad? Nej, det er lige meget. Det er lige meget? Ja, det betyder ingenting, om de har 0,4 eller 0,7 eller andet. Det er lige meget. Jamen, hvis det, du laver, det handler om at vælge det rigtige jo. Mm. Så ved jeg, den der med omkostningerne, det betyder ikke så meget, medmindre de er helt vanvittige omkostninger. Det har en ETF jo normalt aldrig. Men det handler om at finde, hvad er det for et verdensbillede, du satser på, og hvis du tror på, at det er, at det et eller andet er mærkeligt, jamen så satser du på det. Hvis du kan finde en på cykelindustrien, eller elektriske cykler, jeg ved ikke hvad. Men altså, det er det, du skal gøre, og jeg mener, du skal tænke på, hvordan vil verden se ud om 20 år, og så skal du putte dine penge derhen, altså skal du lige have en klump, der er lidt mere sikker, og det er jo sådan sløve gamle Europa, ikke? Okay. Ja. Yes, så du siger altså, at vi skal købe bæredygtigt, men vi har et ikke så bæredygtigt spørgsmål til dig også, Lav. Det er en anonym, der skriver, hvad tænker du om det brasilianske olieselskab PBR? Det er til dig, Lav. Ja, det er jo så kodenavnet PBR. Det er jo Petrobras kode på New York Børs, og den koster et eller andet med knap 11. Jeg tænker, det er en aktie, jeg går og lurer meget på at købe, men det handler jo om, den koster 11,1. Det handler jo lidt om olie, eller det handler om olieprisen, ikke? Fordi de lever jo af at hive olie op, og så har de også noget raffinaderi og tankstation og sådan noget, men det handler om olieprisen, og så det skal du, det er ligesom det der med, hvad vil du være med, hvad tror du på, og det spørgsmål om olieprisen, den er nu på ligger på 78 for amerikaner olie og 84 for nordsjøolie. Jeg tror, at olieprisen kommer op i løbet af det her år. Vi har været nede og vende nogenlunde, hvor den skulle. Og så det er egentlig for at få en eksponering med det, hvor de store olieselskaber, Exxon og Chevron, og ikke så meget BP, men den er ret billigt, mener jeg, og så er vi Shell og Total og sådan noget. Men de er, fordi de er så store navne, de er kommet ret pænt op i pris. Og så er det meget simpelt. Jeg har jo solgt nogle af dem for længe siden, og så siger hvis de er stedet 25% siden, så er det svært at købe dem igen. Så har jeg jo været dum, ikke? Mm. Men Petrobras, som jeg jo har haft, og noget at sælge på 12, tror jeg. Jeg havde den fra 9 til 12. Det er jo snart formuleret, og snart gået. Men hvad hedder det? Forstår du den? Men er det godt? Jeg kan se. Det er fint. Men hvad hedder det? Vi er intelligente medarbejdere her. Ja, man skal bare klar over, at det er, et selskab, som... og så er det dem, så elver de alle sammen om korruption i staten, ejer 35% af den brasilianske stat, ejer 35%. Og det er sådan, at bestyrelsen er fyldt af alle mulige, og de fører retssager med hinanden og sætter i fængsel og venter på ham. Bolsonaro kommer hjem for at komme i fængsel og alt muligt, hvis han kan. Og det skal man skide højt og flot på, fordi de jo pumper jo olie op af det, de laver. Og så er politikerne stjæler penge fra dem. Det er jo politikernes fejl. Det er jo ikke brasilianske Petrobras fejl. Så jo, det mener jeg, men du skal have en mening om olieprisen. Hvis du tror, den skal op, så mener jeg, det er godt valg. Hvis du tror, olieprisen skal ned, så find på noget andet. Okay, det var et meget direkte svar. Godt. Der er også lige kommet et spørgsmål ind til dig, Joachim. Der er en, det er Svend, der fra Hellerup, der spørger, er produktet lagerbeskattet og er afkastet aktieindkomst eller kapitalindkomst? Altså på fraktionen? Ja, der går ud fra det, de fractional shares, der bliver snakket om. Jamen, det vil være beskattet. Vi er faktisk også i en afklaringsfase med skat, så jeg kan ikke give dig et bindende svar endnu, som det hedder i offentlig forvaltningssprog. Men det vil være beskattet som en ordinær aktie. Okay. Og så er spørgsmålet så, om man kan lægge mænd på sin aktiesparekonto. Det er en helt separat rabbit hole, vi ikke har tid til at dykke ned i her. Okay, yes. Men altså, det er vel fordi, at ETF'erne generelt er lagerbeskattet, og det vil man jo så komme udenom, hvis man køber fractional shares. Ja, præcis. Yes. Okay, og så er der også et lille sidespørgsmål, der bliver spurgt, tillader myndighederne, at ETF'er må bruge gearing? Ja, det gør de. Det gør de jo. Altså, nu er jeg jo ikke ETF-eksperten. Jeg kan jo ikke fordrage dem, som I nok kan forstå. Så jeg er måske ikke den rigtige at spørge, men der er jo rigtig mange ETF'er, som er gearet bull og bear-certifikater, så det må jo kunne lade sig gøre. Yes. Yeah. Jeg tror, det var det, vi nåede af spørgsmål for denne omgang, Lav. Vi har stadigvæk lige lidt tid tilbage. Vil du ikke tage en mellemstatus? Jo, vi har et eller andet, der sker i håb, du så det i dagens mest stigende aktie. Jeg ved ikke, hvorfor 14%. Jeg har den jo selv. Jeg har jo købt mine på 110 i gennemsnit, men her engang begyndelsen af efteråret, eller andet halvår, men den stiger helt vildt, og der er ikke nogen sådan umiddelbare nyheder på den. Så det er da... Nå, det er da spændende. Jamen, jeg ved, det er bare mærkeligt, der er, altså, ud af en blå luft. Så der er nogen derhjemme og finde ud af, hvad der sker der. Og ellers så er det jo sådan, at vi er bare lidt... nu er vi kun lidt minus 0,1%. Så det er da meget godt. Humøret er blevet lidt bedre af, at vi var her. Og jeg er oppe på 313.000. I portefølje, altså i din millionærklubben-konkurrence. Ja. Og de andre er begyndt at købe rederier. Pers, han har både DFDS og Belships. Og i går så, eller der så ham her, Friis, han har købt nogle Yinhui, den der bombede, jeg har den også desværre. De begynder efter et, der laver. Ja, det gør de. De kigger mig over skulderen, du. Se, hvor hyggeligt at handle med sine venner. Laver han for julelys i øjnene. Det er det, det sociale kan. Godt, det var altså, hvad vi nåede i dagens udsendelse af Millionærklubben. Vi er tilbage i morgen med Bodil Johanne Gallensen, der svarer på lytters spørgsmål. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.